यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 20 जनवरी सन 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे सूरत में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मानव जीवन की बड़ी महिमा गाई गई है। उस महिमा का तात्पर्य है इसे हम बहुत लाभ ले सकते हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनेत्यमपि यधीरः पूर्णं यतेत नपदे दनुमृत्यु यावत् निःशेषाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। अभी हम लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि ये दुर्लभ है, क्यों जब दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, सुलभ सा से चीज मिल जाती है उसका मूल्य वो समझ में नहीं आता। वो तो सीधा है पर मिला हुआ ही है, तू सही ऐसे ही रहता है, ऐसी बात नहीं होती है। परंतु शास्त्र कहता लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के अंत में ये मानव शरीर मिलता है। गीता में भी बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में जो ये मानव शरीर है, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म का तात्पर्य कि इसके बाद अब जन्म नहीं है, अब आप अपने मन से तैयार कर सकते हैं किस जन्म को प्राप्त करना है, कहाँ जाना है, उसमें स्वतंत्र है। जितने जन्म देने चाहिए उतने भगवान ने जन्म दे दिए, अब अंतिम जन्म दे दिया, इसके बाद में आपके जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। इस बात से गीता में आया है यंग यंग वापी स्मरण भावम चंदे कदेवरम तम तमे वैति कुमते सदा तद्भाव भाविता। यंग यंग वापी स्मरण भाव, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ ये अंत में कलेवर छोड़कर जाता है तो उसी उसी वही प्राप्त हो जाता है। तो यम यम का तात्पर्य क्या होता है, चाहे जिस जा सकते हो, जिस तरफ जाना चाहो, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशे नहीं, ज्ञान विराग भक्ति शुभ दे नहीं, ये मानव देह की महिमा गाते हुए रामायण में कहा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशे नहीं। इस शरीर से नरकों में जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य को प्राप्त सकते हैं और बड़ी श्रेष्ठ भगवान में भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और 84 लाख योनि प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देवी 7 बात आई। तो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जाते उसी को प्राप्त हो जाते हैं। इससे सिद्ध क्या हुआ कि अंतिम जन्म है, या आपकी मर्जी है इधर जा सकते हैं। ये अंतिम जन्म है, बहुत संभव मानुष्यम अर्थदम बड़ा इसमें प्रयोजन सिद्ध होता है, सब कर जैसा चाहे वैसा इसका प्रयोजन होता है, परंतु अनित्य नित्य नहीं है, जल्दी कर लेना चाहिए। न जाने ये शरीर कब चला जाए, गंदी काया तेरा क्या गुण गाऊं, महल रचा पर रहना न पाओ। ऐसा बड़ा सुंदर शरीर है पर इसमें रह नहीं सकते, इतना पर भी एक विलक्षण बात है कि पेट में आते ही मर जाता है, बैठों के गिर जाता है, जन्मते मर जाता है, जन्म कर मर जाता है। 100 वर्षों की उम्र तक कोई वर्ष ऐसा नहीं कि जिसमें मरने की रिवाज न हो। 100 वर्षों की उम्र मानी है सतम परवायु, उसमें कोई ऐसा वर्ष नहीं कि इसमें मरने का कोई रिवाज न हो। और वर्ष भर में 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं कि ये मल मास लग गया है अब इस मास में कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। और वही में 30 दिन होते हैं उसमें यही बात नहीं है कि आज तो रविवार की छुट्टी है जो कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। सब दिन खुले हैं और दिन भर में 24 घंटे हैं, उसमें ऐसा नहीं अब ब्रह्म मुहूर्त आ गया इसमें कोई नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। 24 ही घंटे खुले हैं, 24 घंटा में 60 ही मिनट खुले हैं, कोई मिनट ऐसा नहीं कि जिसमें निश्चिंत हम रह जाए कि भैया अमुक मिनट आ गया इसमें तो नहीं मरेंगे। अर्थात मृत्यु सब समय में खुली है। इसमें अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भदेशोमा, भगवान ने कहा ये अनित्य है, न जाने कब चल रहे, क्यों बड़ा कच्चा मामला है। 22 शर्त विश्वास है, विश्वास कब प्रवर्तन है, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा है, लौट कर आवे न आवे, दम आया न आया खबर क्या है, पता नहीं। श्वास बाहर गया लौट कर नहीं आया तो आपके हमारे पास कोई बल है हम श्वास ले लेंगे, कहते ये मर गया क्यों कि श्वास नहीं आया। जो नहीं आने वाला श्वास है वो ही बाहर जाता रहता, बाहर जाता रहता, बाहर गया नहीं आया तो बस। इसमें स्वतंत्रता नहीं चलती अपनी, अगर स्वतंत्रता चलती तो कोई मरेगा नहीं, क्यों मरने की इच्छा होती ही नहीं। चाहे 100 या 200 500 वर्ष हो जाए तो किसी की मरने की इच्छा होती नहीं, तो बिना इच्छा मरना ही पड़ता है, तो मौका आने पर जाना पड़ता है। तो इतना बड़ा दहशत है इसमें, न जाने कब चलते हम, मारे ही काल अचानक चपेट की वो ये घड़ी की मैं रात की ढेरी। तो अनित्य है, दूसरी असुख विशेष सुख नहीं है। ये जो आज वहम पड़ा है सुख हो जाएगा, आपने हमने सबने देखा है, हजारों लाखों आदमी कहते हैं अब सुख हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो बड़ा सुख हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो बड़े आनंद हो जाएगा, फिर मौज हो जाएगी, ऐसे कहते तो बहुत आपने हमने सुने, परंतु तो ऐसा नहीं मिला कि भाई अब हमारे मौज हो गई है, अब हमारा सुख हो गया है, अब चोरों कुछ करना करना नहीं, हमारे मौज हो गई है। इस संसार में जन्म मरने वाला हम कोई ऐसा नहीं कह सकता, और जो ऐसा कह देता है उसकी बात तो मौज हो गई। ये आया गीता में यम लब्धवाचा परम लाभम वन्यते नाधिगत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं होता, ऐसा लाभ इसमें हो सकता है। परंतु संसार में जो जन्मने मरने वाले में है उनमें वहम पड़ता है कि हम निहाल हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, होता है नहीं। तो ऐसा मानव शरीर है अनित्य है, पता नहीं कब चला जाए, और सुख इसमें है नहीं, दुखालय विश्वास होते हैं, दुखालय कहा है इसको, माम कहती है पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वत नापन मंत्री महात्मा न संसिद्धि परमांगता। दुखालय जैसे पुस्तकालय है, वस्त्रालय है, भोजनालय है, औषधालय है, क्या होता है, औषधालय में औषधि औषध होता है, भोजनालय में भोजन होता है, वस्त्रालय में वस्त्र होते हैं, विद्यालय में विद्या पढ़ना होता है। तो ये दुखालय है, ढूंढते हैं इसमें सुख। जो दुखालय है तो ढूंढ कैसे, जैसे सुख कैसे मिलेगा, दुखालय दुखों का ही दुखों का घर है, तो इसमें सुख कैसे मिलेगा। दुखालय में अशाश्वत हूं और अशाश्वत है, नजर कभी चला जाए। तो इसको प्राप्त करके सज्जनों भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे 84 लाख जोने में मानव शरीर दुर्लभ है, ऐसे ही इस मानव शरीर में सत्संग का मौका बड़ा दुर्लभ है। आप ख्याल करें, कथाएं होती है, व्याख्यान होते हैं, कीर्तन होता है, संगीत होता है, तरह तरह के समारोह होते हैं, उत्सव होता है, जलसा होते हैं, परंतु वास्तविक जीव के कल्याण की मार्ग गहरी बातें बहुत कम मिलती है। जिससे जीव का जल्दी कल्याण हो जाए, परम शांति की प्राप्ति हो जाए, प्रत्यक्ष ये उद्धार का उधार नहीं है, नगद नगद प्राप्ति हो जाए, ऐसी बातें सत्संग की बहुत कम मिलती है। मेरे को तो कम मिली है, मैंने बहुत वर्षों तक ऐसा कहा है, सुना है, काम पड़ा है, ऐसी बातें बहुत कम मिलती है। समारोह बहुत से होते हैं, उनमें असली मार्मिक जीव के खास कल्याण की बात बहुत कम मिलती है। जैसे 84 लाख जोनि में मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य शरीर मिलने पर फिर ऐसी बात मिलनी मुश्किल है। ऐसी मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी भारी कृपा। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतुकम। तीन चीज बड़ी दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर मिलना, और मनुष्य शरीर मिल गया तो मुमुक्षुत्व, मेरा कल्याण हो, ऐसी इच्छा बहुत कम है। परवाह ही नहीं है कि मनुष्य का क्या मतलब है। अभी महाराज ने कहा ना, खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर घर, खाना सोना पहना बस, कल्याण अपना करना है, ये ख्याल ही नहीं है। मेरा तो ऐसा काम पड़ा है, लोगों से कहा तो लोगों ने कहा कि हमारे इधर ख्याल ही नहीं था कि कल्याण करना है, बस कमाना है, खाना बहुत यही करना है, इससे अगर दृष्टि जाती ही नहीं है। तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हम परमात्म तत्व को प्राप्त कर लें, जिसके लाभ के बाद कोई लाभ बाकी न रहे, ऐसे लाभ की प्राप्ति कर लें, ऐसी इच्छा बहुत दुर्लभ है। और ऐसी इच्छा हो जाए तो भी वास्तव में ऐसे कल्याण कराने वाला पुरुष मिल जाए, उसकी बड़ी दुर्लभ है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुषस्य, और ये मिल जाए तो फिर उद्धार हो जाएगा, इसमें किंचित मारे भी संदेह नहीं है। एक बात और ध्यान देने की है, सांसारिक काम होते हैं सज्जनों, उसमें भविष्य होता है। आज काम करते हैं तो उसका फल समय पाकर होगा, धीरे धीरे होते समय पाकर के, वृक्ष लगा है तो समय पाकर फल लगेंगे, फल लगने पर भी समय पाकर पकेंगे तो मिलेगा। तो संसार के जितने काम है उतना में समय होता है, बिना समय पर चीज नहीं होती, परंतु इस परमात्म तत्व की प्राप्ति में समय नहीं है। ये तो तत्काल है, कारण उसका क्या है कि हम जिस चीज को चाहते हैं वो चीज मौजूद होने से मिलेगी ना। अभी किसी को हम फल चाहिए, जब वो फल चाहिए तो फल तो वहां से लाना पड़ेगा, अथवा रसोई अभी बनानी पड़ेगी, अथवा वहां जाना पड़ेगा, अथवा उसको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तब तो वो चीज मिलेगी। पारमार्थिक तत्व की प्राप्ति तत्काल होती है, कारण क्या है कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति सब जगह है, और हम उसको चाहते हैं तो देरी का कारण नहीं है, बहुत जल्दी इसकी प्राप्ति होती है। समय कर प्राप्त होती है, वो चीज समय से नष्ट हो जाती है। क्यों, समय से कभी मिलेगी तो समय पर जीर्ण होकर पुरानी होकर नष्ट हो जाएगी। तो ये समय के अधीन नहीं है, ये समय से अतीत कालातीत तत्व है, काल के अंतर्गत आने वाला नहीं है, काल के अंतर्गत आओ तो काल खा जाता है। नवग्रह 64 जोगनी 52 वीर वर्षन, 9 ग्रह जो बड़े भारी, ये रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि राहु केतु, ऐसे जितने हैं 9 ग्रह और 64 जोगनी और 52 वीर वर्षन, काल भक्ष सबको करे, ये सबको काल खा जाता है। ये सूर्य चंद्रमा धाता यथा पूर्व अकाल पयत, ये पृथ्वी ये समुद्र और ये चंद्रमा ये तारा ये नक्षत्र ये सूर्य यथा पूर्व कल्पयत, पहले कल्प की तरह फिर कल्पना होती है, तो ये समय पाकर ये सुलीन हो जाते, समय सबको खा जाता है, परंतु इस तत्व की प्राप्ति होने पर वो काल को खा जाता है। ब्रह्मा अग्नि तन बीच में मथ कर काढ़े कुए, उल काल को खाते हरिया गुरुगम हो, काल सबको खाता है, ये परमात्मा तो काल को भी खा जाता है, काल से अतीत है, काल भी मर जाता है वहाँ। मौत निगोड़ी को मौत न आएगी तो मौत की मौत आ जाती है, सदा के लिए मौत मर जाती है, ऐसा लाभ इस मानव शरीर में हो सकता है, ऐसा संत महात्मा कहते हैं, और इसकी हमें साबूती है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। आप हम सब यह प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा विचित्र आनंद इसमें है, बहुत बड़ा सुख है, बड़ा भरा लाभ है, ऐसा ये मानव शरीर है, वो मौका मिला है सज्जनों, तो इस मौके को खोना नहीं चाहिए, बड़ी सावधानी से इसमें सावचेत हो लगो, ये खेल तमाशा नहीं है, ये बड़ी मार्मिक बात है, बड़ा भारी लाभ हो जाए इसे, तो अनित्यम असुखम लोकम इसको प्राप्त कर, इसका प्राप्त लेना चाहिए। तो लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं भूषं भवन्ते मानुष्यं अर्थदम, पर अत्यंतमपि अनित्य है इसका, न जाने कब चला जाए, बड़ा सुंदर मौका मिला है परंतु रहने का पता नहीं है, इस वास्ते तूर्णम ये जल्दी करो, इस काम में जितने काम करने उन सब से काम से ये जल्दी करो। एक नीति का श्लोक याद आ गया, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरे, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वारी सुरे, हजार काम है शतम विहाय भोक्तव्यम, एक भोजन करना है और एक तरफ 100 काम है, तो 100 काम छोड़कर भोजन कर दो, शतम विहाय भोक्तव्यम, अरे स्नान करना हो तो 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, मन भोजन से 100 गुना अधिक ये है स्नान, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरेत 10 गुना, और लक्ष्म विहाय दातव्यम दान पुण्य करना हो तो 1,00,000 काम बिगड़ते हो तो उनको छोड़कर दान पहले कर दो, क्यों भाई बिगड़ जाए तो कोई परवाह नहीं, दान का पैसा साथ चलेगा, साथ में चलने की चीज पहले ले लो, यहाँ रहने की चीज तो यही रह जाएगी, साथ में चलेगी नहीं, लक्ष्मण विहाय दातव्यम और कोटिम त्यक्त्वारी स्वरित, भगवान का स्मरण करता हो वो करने में समय में अगर करोड़ काम बिगड़ते हो तो सब बिगड़ जाओ, क्योंकि वो बिगड़ेगा ही, करोड़ हो जाए लाखों अरब कर्म भजन हो वो तो सब बिगड़ने वाले ही है, हरि स्मरित भगवान के स्मरण का जो असली काम है वो सबसे पहले करना चाहिए, क्यों ऐसा कोई काम तुझे है ही नहीं, अभी बताया ना कि लब्ध्वा यं लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, ये आखिरी लाभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, और इसमें दुख पहुंचता नहीं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग तो इसकी संज्ञा है और दुख संयोग वियोगम, दुख का स्पर्श नहीं होता, दुख का संयोग होता है फिर दुख भोगा जाता है, तो दुख का वहां स्पर्श ही नहीं है, योग सदा के लिए नित्य योग, परमात्मा सात्विक नित्य योग है, ये संसार का जितना संबंध है सब अनित्य है, ये ठहरने वाला नहीं है, अनित्य में अनित्य है, जब उस परमात्मा का योग है वो नित्य है, सदा रहने वाला है, ऐसा नित्य उसकी प्राप्ति करनी है, तो कोटिंग तत्व हरी स्मरे, करोड़ों काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाए, बड़ी इसकी प्राप्ति करनी चाहिए, हमारे भाई बहन ख्याल नहीं करते, इस सत्संग की भी परवाही नहीं करते, कल कर लेंगे ऐसा सोचते हैं, इस वास्ते भाई बहुत देरी होती है, अभी मौका मिल गया है, इसलिए आपने जल्दी करो। तूर्ण यते न पते नृत्य, ये शरीर न बिगड़े, मृत्यु न आ जाए उनसे पहले पहले कर दो। अरे मृत्यु आ गई, मृत्यु नित्य नृत्य सदा कल्याण दिनानी, मौत तो दिन गिनती हुई नाश रही है। मनुष्य काम कर रहा है वो समझता है इतना काम कर ले, इतना काम ले, इतना कर ले, परंतु ध्यान दो सज्जनो, वो मौत हरदम नाश रही है। मनुष्य जब पेट में आता है तब से ही मरना शुरू हो जाता है, जन्मता है तो मरना शुरू हो जाता है। वहम ये है हम भाई बहनों के मन में, हम जी रहे हैं, इतना वर्ष जी गए और हम जी रहे हैं, अगर जी रहे हैं। सब ध्यान दे, ये ख्याल करे इस बात का, इस तरफ ख्याल बहुत कम आदमियों का है। हम जितने वर्ष प्राप्त कर चुके हैं उतने सज्जनों मर चुके हैं। 80 वर्ष का हमें उम्र मिलती, 80 वर्ष के हम मरेंगे और 5 वर्ष के हो गए, क्या अब भी 80 वर्ष बाकी है? वह बोलता है कि 5 वर्ष का बालक 5 वर्ष का बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो गया, 5 वर्ष छोटा हो गया। जन्मा तो 80 वर्ष का था, अब 5 वर्ष आ गया 75 वर्ष का है, और 80 वर्ष का होने वाला अगर 20 वर्ष का हो गया तो अब तो 60 वर्ष बाकी रहे हैं, और 40 का होगा तो 40 ही बाकी रहे हैं। दिन प्रतिदिन मृत्यु आ रही है, जीना घट रहा है, मौत नजीक आ रही है। कहते हम जी रहे हैं, वास्तव में निरंतर मर रहे हैं। आप हम यहाँ आकर बैठे, उस समय जितना समय था उतना समय अब जीने का नहीं है, इतने मिनट जीने में कम हो गए, मौत नजीक आ गई है। ऐसे निरंतर नित्य निरंतर अविराम रूप से, निरंतर रूप से मृत्यु नजीक आ रही है और हम बैठे हैं खुश रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारे जीने मरने वाले कोई दूसरे लोग होते हैं, हम थोड़ी मरते हैं, वे मरने वाले हैं। और सीधी सीधी बात सभी कहते हैं, अभी तो ही मरते हैं, हम अभी थोड़ी मरते हैं, मरते हैं जब अभी मरेगा, क्या कल मरेगा? कभी नहीं मरते, कब मरते हैं सर? अभी थोड़ी मरते हैं, जब मरते अभी मरेगा। अरे कहते अभी में नहीं मरते, हम जी रहे हैं। कितनी वहम की बात है, कितनी उल्टी सोची हुई बात है, ध्यान नहीं देते। सज्जनों कृपा करो, कृपानाथ इस धर्म से विचार करो, ऐसी मृत्यु आ गई है तो अनुमृत्यु का विशेष आए, उससे पहले अपने कल्याण के लिए तूर्ण यते जल्दी से धर्म करो। और इसमें केवल सावधान रहना है, भगवान को याद करना है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तत्काल आनंद देने वाली, ऐसी भगवान की स्मृति है विशेष आय कल्याण के लिए, जिसके बाद में मरना फिर करे ही नहीं, सदा के लिए मौत मर जाए, मरना पड़े ही नहीं। ये काल है काल, ये मौत को हो काल को हो, दंड दंड श्राद्ध दैव वैवस्वत अंत जम यमराज, इसका नाम है। ये हरदम जा रहा है, सबको मौत खा रही, सबको खा रही है, ये मौत को खा लेता है, वो मौत भी मर जाती है, वहां मौत उसे ही अतीत हो जाता है। ऐसा मौका इस मानव शरीर में है, और वो मानव शरीर भारतवर्ष में और देशों में नहीं है, भूमंडल पर सुनते हैं कि कोई 100-200 देश है, उसमें भारतवर्ष ऐसा विलक्षण है कि जिसमें मृत्यु की मृत्यु हो जाए। औरों की मैंने बातें सुनी है, बड़ी आश्चर्य की बात आती है। एक बात आ गई बीच में, आप क्षमा करेंगे, विदेशियों ने निश्चय किया, अमेरिका आदि ने, कि ये गर्भ में बालक होता है वो कोई उसके प्राण नहीं होते, मानो वो क्या मरता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है जो गर्भ में बालक होता है ऋषि होता है, ऋषि देवहूति माता को महाराज कर्दम पुत्र कपिल भगवान कह रहे हैं, माता को उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि मैया बालक जब गर्भ में आता है तो घबराता है, तो वो कहता है तू सौ वर्षों के जन्म याद है, सौ जन्मों की बात याद है, सौ वर्षों की नहीं, सौ जन्मों की। इतना वो है और कहता है मैं बाहर चला जाऊंगा, दिन करूंगा। जन्मते ही रोता है, कहते जन्मते ही बाहर की हवा लगती है, वो भूल जाता है तो रोता है। तो उसको इतना ज्ञान है, उसको लोग कहते हैं कि उसके प्राण है ही नहीं, उसका नाश करते परो ही नहीं करते। बड़ी भारी हत्या है ऋषियों की, महापुरुषों की, तत्व जीवन मुक्तों की हत्या करे उससे बढ़ करके। वो जीवन मुक्त तो एक दो जन्म का ज्ञान है, उनको सौ जन्म का ज्ञान है। तो ये बात मेरे आश्चर्य का आया कि देखो इतने करोड़ों करोड़ों उस देश में लोग है, उन देखो लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं। हमारे भारतवर्ष के वासी को हरेक को ज्ञान होता है कि ये मरने से पहले भी उसमें जन्म जीव है और मरने के बाद भी रहता है। शादी करते हैं, तर्पण करते हैं, होम करते हैं, उसका दान पुण्य करते हैं, पीछे उसका काम करते हैं। तो इस देश में आप आकर विचार करते हो तो ये चीज हरेक जगह नहीं मिलती है। ऐसी समाज हमारा देश की चीज है ये, अपने जल्दी अपना उद्धार कर ले और जीते जीते जीवित जा मुक्ति सेवल शक्ति जन्मन फेर मरंदा है। जीवित जा मुक्ति, मरने बाद मुक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। अपने जीते जी आदमी मुक्त हो सकता है। जितने जितने कामों से आप छूट जाते हो मुक्त हो जाते हो। एक बात याद आ गई, जैसे आपके कन्या बड़ी हो जाती है, बड़ी चिंता रहती है और बड़ी कन्या हो गई क्या करें, माताओं को नींद नहीं आती है। फिर घर और बर बड़ा अच्छा मिल जाता है, अच्छा मिलने पर आप कन्यादान कर देते हैं बड़ी प्रसन्नता से ठीक तरह से, तो उस चिंता से मुक्त हो गए कि नहीं? प्रत्यक्ष बात है, अब चिंता नहीं है। कन्या भी घर पर ही बैठी है, आप ही वही प्यार वैसा ही है, आपकी प्यारी पुत्री है वैसे ही बैठे हैं, परंतु अब चिंता नहीं है। जैसे कन्यादान की चिंता है ऐसे अपने उद्धार की चिंता है, वो चिंता मिट जाता है, आनंद हो जाता है। शरीर में कोई काम का बाकी नहीं रहा, कोई काम बाकी नहीं रहा। यो माम यो मसमूढ़ो जानाति पुरुषो तो हम सर सर्वित भजति माम सर्वभाव न भारत। उस परमात्मा को जान जाता है तो सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ हो गया, उसके जानना कुछ भी बाकी नहीं रहा। अरे परमात्मा तत्व को जब तक न जाने, आप सैकड़ों विद्या जान जाए, अनेक लिपियां जान जाए, अनेक भाषाओं का ज्ञान हो जाए, अनेक कला कौशल का आपको ज्ञान हो जाए, अनेक तरह की चमत्कारिक बातें आप सीख लें, परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आपका ज्ञान पूरा नहीं होगा। आखिरी हद है तत्व को ज्ञान हो जाए, अब बस जानना बाकी नहीं रहा। वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, माने ज्ञात भी जानने या लायक कोई बात बाकी नहीं रहेगी, और कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। ये तीन चीज है, एक जानना, एक पाना, एक करना। करना बाकी नहीं रहता कुछ भी, देखो कितना ही काम करो बाकी रहता है। दिन भर करते हैं, उम्र भर काम करते हैं, फिर काम बाकी रहता है। पूरे पूरी तो वह ये नींद बात और काम, नींद और बात और ये काम पूरे नहीं होते। नींद पांच सात दिन नींद ले लो, बस नींद आएगी नहीं, नींद ले लो एक साथ में, कभी पूरी नहीं होगी। ऐसे बातचीत कर दो, बात करते करते कर लो बात में पूरी बात हो जाए, कभी नहीं फिर बातें वही तय। ऐसे काम धंधा घर का करते करते करते करते मर जाते हैं, फिर काम बाकी रहता है, मरते हैं पहले। रावण ने भी कह दिया कि मेरा काम बाकी रह गया, तो ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा तत्व प्राप्ति होने पर करना बाकी नहीं रहता, पाना बाकी नहीं रहता और जानना बाकी नहीं रहता, सब कृत कृत्य प्राप्त प्राप्ति कृत कृत्य हो जाए, करना बाकी नहीं रहता। कृत और कृत कृत्य हो जाता है, कर्तव्य प्राप्त नहीं रहता, प्राप्त भी बाकी नहीं रहता और ज्ञात भी नहीं रहता। तीन जन है, तीनों पूर्ण पूर्ण हो जाता है। और इस जन्म में जीते जी मरने के बाद पता नहीं है, जो इसमें हमारे मार्ग में लगे हैं ये प्रत्यक्ष बात है। इस बात से सज्जनों मौका बड़ा ही सुंदर मिला है, बड़ा बढ़िया मौका मिला है। चिन्हवाई नहीं करी, फिर क्या इसमें करना चाहिए? जैसे पशु पक्षी है वे जैसे खाते मोहते खाना पीना सो गए, बस खा दिया पी लिया सो गया आराम हो गया फिर चल दिए। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा इतना काम होता है जो देवताओं का अधिकार नहीं है। देव लोग भी इतना काम नहीं कर सकते, इतना काम इस मानव से ही होता है। दुर्लभ हो मानुष होती है, बड़ा दुर्लभ ऐसा शरीर मिला है। और उसने फिर मिल गया सत्संग, फिर आप उस रुचि, फिर उसी देवी नहीं है कल्याण के बीच में ऐसे प्राप्त हो गया। तो सज्जनों पूर्ण अतीत जल्दी यत्न करो। और एक विलक्षण बात है, धन की आप प्राप्ति करना चाहते हो तो धन धन के प्राप्त करने की इच्छा भी हो और परिश्रम भी किया जाए और प्राप्त साथ दे तो धन मिलता। तीन बात मिलती है तब, कमाने की इच्छा हो और पुरुषार्थ किया जाए, उद्योग किया जाए, चेष्टा की जाए, खूब प्रयत्न किया जाए और फिर भाग्य हो तो मिलता है। नहीं तो जाते हैं नफे के लिए, देना पड़ता है घाटा, लेने के देने पड़ जाते हैं, व्यापार करता है नफे के लिए हो जाता है नुकसान। मैं पारिवारिक बात में नुकसान होता ही नहीं, लाभ ही होता है, कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ किसी नुकसान ही। तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राखू विश्वास, कबहु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राखू, भगवान का नाम लो, दृढ़ विश्वास हो, कबहु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के भक्त कभी बिगड़े नहीं, बिगाड़ उनका हुआ नहीं, लाभ ही लाभ, केवल लाभ, केवल लाभ ही लाभ है। कोई आपका व्यापार संसार कैसा नहीं कि जिस संसार में नफा ही हो नुकसान ना हो, कई काम करो नुकसान हो, दोनों होते हैं, इसमें लाभ ही लाभ होता है। और सबके सब अधिकारी, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, उस तत्व को सब प्राप्त कर सकते हैं। भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, वही हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, कोई क्यों ना हो, सबके लिए परमात्म तत्व प्राप्त करना सुगम है, सरल है और सबका अधिकार है, मनुष्य मात्र अधिकारी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए पशु पक्षी देवता रेक्ष राक्षस उनके लिए मना नहीं है, परंतु अधिकार मनुष्य को मिला है। मनुष्य जैसी योग्यता नहीं है उतना अधिकार नहीं है, प्राप्त हो सब मना नहीं किसी के लिए, परंतु मौका मनुष्य के लिए है। ऐसे मनुष्य लोग प्राप्त मधुकार कहते भैया मेरा भजन कर दो। सज्जनों ध्यान दो इस बात पर कि अभी मौका है, समय है, सुख पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब मौका आ जाए उस समय चूक गई तो गलती हो जाएगी। खेती पकी हुई है, पकने वाली है, उसमें वर्षा नहीं हुई, सूख गया तो फिर क्या फायदा, फिर वर्षा हो जाए तो क्या हो जाएगा। ऐसे जब तक ये आंखें टिमटिमाती है, धोखनी चलती है, जी रहे हैं, तब तक कल्याण हो सकता है। ये श्वास चले जाए तो फिर क्या करोगे, फिर कुछ नहीं करना भाइयों। प्रदीप्ते भवन हेत कूप घरम प्रत्योद्यम की दशा, जब आग लग गई घर में, अब कहते कुआं बनाया जाए, कुआं, अब कुआं बनाकर जल कब आएगा, जिसे आग बुझाई, आग की जगह राख उड़ जाएगी, अब थोड़ी काम है। इस वास्ते ये पहले से ही करना चाहिए। पारमार्थिक काम है, कोटिंग तक तो आ रही है, करोड़ काम छोड़कर इसमें लगना चाहिए, जिसमें कहते फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर पश्चाताप करोगे। आया रामायण में सो पर आदमी सुनाया, सो पर वही सिर धोई में पछता है, ये मौका सूख जाने के बाद फिर रोता है, फिर रोने से क्या हो भाई, अब तो गया मौका, हाथ हाथ से बात निकल गई, अभी अभी अपने हाथ में है, अभी हम जी रहे हैं, अभी श्वास चलता है, आगे टिमटिमाती है, चलते फिरते है, अगर परमात्मा की प्राप्ति करें तो कर सकते हैं। हमारे संतों के हमारे बहुत विलक्षण बातें हमें मिली है संतों से। मात्र प्राणी अधिकारी जितने मनुष्य है, भाई हो चाहे बहन हो, किसी वर्णाश्रम का हो, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी। जैसे बालक होते हैं अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग उनका काम होता है, पर माँ को माँ कहने के लिए सब अधिकारी। कैसे भाई सपूत हो माँ कह सकता, कपूत नहीं कह सकता, पढ़ा लिखा माँ कहेगा, अपढ़ नहीं है, बलवान धनवान माँ कह सकता है, ऐसी बात नहीं है। निर्बल से निर्बल भी माँ कह सकता है, माँ के साथ हमारे सबका संबंध है। ऐसे भगवान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। तो भगवान को हम अपनी माँ कह सकते हैं, भगवान की तरफ हम चल सकते हैं। सीधा रास्ता है, सीधा साफ साफ, जो चाहे उसको प्राप्ति हो जाती है। संसार की वस्तु चाहना मात्र से नहीं मिलती, चाहना भी हो, उद्योग भी हो और प्राप्त साध्य, तब इसमें प्राप्ति की बात नहीं है। क्यों प्राप्त से कर्म मिलता है, वो फल अंत वाला होता है। क्यों कर्म किया जाए, कर्म का फल मिलेगा, तो कर्म का आरंभ और अंत होता है, तो उसे फल का भी आरंभ और अंत होगा। और ये परमात्मा तत्व नित्य है और प्राप्त करने वाला जीव भी नित्य है, तो इसकी प्राप्ति नित्य होती है, ये अनित्य नहीं होती। नहीं प्राप्त होने पर भी प्राप्त है, केवल उसका वहम मिटाना है। जिस तरह से आदमी मर रहे हैं और कि हम जी रहे हैं, ऐसे परमात्मा दूर है, ये कहना दूर है, दूर नहीं है, नजीक है, सबसे नजीक परमात्मा है। आप जो मैं कह रहे हो, अहम अहम कर रहे हो, ये मैंपण आपका दूर है, परमात्मा इससे नजीक है। मैंपण तो अनित्य है, आप नित्य हैं। जागृत स्वप्न में मैंपण रहता है, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में मैंपण नहीं रहता है, परंतु वहां पर आप परमात्मा रहते हैं। वो इतने नजीक, इतने नजीक, जितना मैंपण भी नजीक नहीं है, इतना अपना आपका है, उसमें देरी की क्या बात। केवल इसे दृष्टि नहीं डाली, जहां दृष्टि डाली गई उसकी प्राप्ति हुई। ऐसी बड़े भारी लाभ की बात है सज्जनों, अरे मौका अभी आया हुआ है, बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है, और ये अवसर सूख जाएगा फिर महाराज मौका है। ये आपके भी कभी व्यापार हाथ लग जाता है तो उसमें मुनाफा हो जाता है। बहुत कुछ चीजें मिल रही है, सस्ती मिल रही है, उसको लेना हो तो जल्दी ले लो, लाभ होगा। उसमें हजार रुपए कमाए, कि 10,000, किसने लाख, किसने 10 लाख कमा लिए, और फिर वो मौका नहीं रहता, वस्तु महंगी हो जाती, वो फिर ठीक नहीं रहता है। फिर कहते हैं हमने बड़ी गलती, 1,000 रुपए कमाए वो रोता है, 10,000 वाला वो भी रोता है, लाख वाला 10 लाख वाला भी रोता है। 1,000 वाला कहते हैं 1,000 ही कमाए, इसने 1,00,000 रुपए कमा लिए, मैं भी 1,000 कमा लेता। लाख वाला 10 लाख वाला कहते हैं 10 करोड़ कमा लेता। उस बड़ी बस सस्ती थी, बड़ी सुगमता थी, तो पश्चाताप ही करना पड़ता है। क्यों सदा के लिए धनी बन जाए, कभी दरिद्रता रहे ही नहीं, ऐसा मौका मिला है, ऐसे मौके प्राप्त कर चूका दिया, तो समय चूक पुनः क्या, फिर पश्चाताप करने क्या है। सज्जनों वो चीज अभी है मौजूद। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को ऐसा मौका नहीं मिला, किसी ने चेताया नहीं, किसी ने कहा नहीं, हम क्या करें। तो भाई ऐसे शास्त्र कह रहे, बड़े जोरों से, बड़ा जोरों से वे कह रहे शास्त्र, तुम चेत करो, बहुत जल्दी काम हो सकता है आपका। अनित्य मां सुखम लोगों, सजनो ध्यान को, परमात्मा जितना नजीक कोई नहीं है, अपना परमात्मा के समान कोई नहीं है। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन है। गुरु इतना अधिकार नहीं है जितना परमात्मा अधिकार है। पिता नहीं है, माता नहीं है, भाई बंधु संबंधी कुटुंबी मित्र नहीं है। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन है। केवल सर्वको हो जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अग्नाशे तब ही। जिस क्षण ये भगवान के सन्मुख हो जाए, करोड़ों जन्मों के पाप से नष्ट हो जाए। इतने भगवान हमारे हैं, अपने हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव जाम्यहम्, कहां तू भगवान कहां हम। अनंत ब्रह्मांड नायक, रोम रोम प्रतिराजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस परमात्मा के शरीर में रोम है, एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे, ऐसे बड़े परमात्मा ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जैसे वो भगवान के लिए रोने लगे तो उसके लिए भगवान रोने लगे, ये भगवान की ललायत हो जाए वो भगवान उनके लिए ललायत हो जाए। ये था और तथा, कहां परमात्मा कहां हम, आश्चर्य की बात। ऐसा कोई मौका नहीं, ऐसा कोई अवसर नहीं है, ऐसा कोई लाभ नहीं है, ऐसा कोई बड़ी से बड़ी कोई चीज ऐसी है नहीं, ये एक ही है। ऐसा अलौकिक तत्व है, त्रिलोकी में ऐसा नहीं है कोई। देवता ऋषि मुनि महात्मा सब इस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे प्राप्त करने से ही वे शुभ हुए। और एक विचित्र बात है कि सबके सब उस तत्व को प्राप्त हो जाए। संसार में सबसे अधिक ऊंचा धनवान कोई बनना चाहे तो एक बनेगा, दूसरा बनेगा तो दूसरा हो गया, फिर दो हो गए बरोबर। इसमें लाखों करोड़ सबके सबके सबके सब से परोपर, सब सर्वोपरि। ध्यान दिया आपने, संसार में धनी बना तो एक, सबसे बना एक होगा, दो तीन होगा तो एक नहीं रहेगा। यहाँ सबके सब एक नंबर में, सबके सब परमात्मा प्राप्त हुए, किसी की कमी नहीं है, सभी सर्वोपरि। उसमें कमी ज्यादा होती नहीं, कमी है ही नहीं। कमी ज्यादा तब होती है जिसमें डिग्री होती है, जिसमें दर्जा होता है, उसमें कम ज्यादा पना होता है। परमात्मा में दर्जा नहीं है, वो सर्वोपरि तत्व है। लाखों करोड़ों अरबों आदमी पूरे पूरे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बड़ा सुंदर पद है सज्जनों। और उन प्राप्त करके मौका मिल गया है, मानव शरीर मिल गया है, केवल सजग होना है, सावधान रहना है। उम्र जा रही है, समय जा रहा है, हाथों से निकल रहा है। आज दिन तक हम भजन करते तो आज हमारी दशा विचित्र हो जाती, इसमें संदेह नहीं। और अब भी करो तो अभी विचित्र हो सकती। साथ में खेलने वाले एक भजन में लगे एक नहीं लगे, उन बड़ा अंतर पड़ता है। एक मैंने कथा सुनी है, एक गुरु जी के दो चेला थे, दो चेलों के अलग अलग अलग काम में। एक ने कहा मैं तो भगवत प्राप्ति करूंगा, तत्व ज्ञान करूंगा। वो कहते मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा। तो दोनों लग गए सिद्धि में, सिद्धि में लगे तो उसने सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु भाई मिले तो उन्होंने क्या किया कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली। क्या? तो उसने बताया देख ये नदी है, ये सरोवर नदी है, तो नदी के ऊपर चलता हूं मैं, तो ये खड़ाऊ पहन करके नदी के ऐसे पार भूमि पार हो गया, जैसे जमीन पर चले ऐसे जल पर चल करके उस पार हो गया। उसको कहा भाई मैं तो नहीं हूं सुनता भाई, तो देख मैंने कितना काम कर, मैंने क्या किया। कहते नदी से तो पार हो गए, मृत्यु से पार हो गए क्या? मृत्यु से पार कैसे? मृत्यु से आ जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैं मृत्यु से पार हो गया। अब तेने काम कितना किया? बड़ा बड़ी सिद्धि करी थी वर्षों तक। खे दो पैसों का काम, नौका में इस बस दो पैसे दे दो उस पार कर देगा। दो पैसों का काम किया, उम्र भर खत्म करके इतना काम किया, ये सिद्धि करी। तो ऐसे लोगों की सिद्धि दो चार पैसों में काम, नौका में इस पर बैठो उस पर उतारो चार दो पैसे देंगे। इतनी मेहनत कर दो पैसों काम किया। तो सोचो संसार के बड़े से बड़े काम कीमत क्या रखते हैं वो? वो कीमत रखते हैं जो उसे समान कोई लाभ दिया है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड में चरी करती वरी भरती संजरी हरती लीला लीला मात्र से उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले बार बार ऐसी परमात्मा, वो परमात्मा कहते हैं मैं तो हूँ संतन को दास भगत मेरे मुगट मणि। संत मेरे मुगट मणि है, संत से भगवान संतों को मुकुटमणि बतावे, ऐसा मुकुटमणि बनने का मौका मनुष्य मात्र को है। बहन हो चाहे भाई हो, मीरा बाई कितनी ऊंची हो, कर्मा बाई कर्मेदी बाई फूली बाई कैसी कैसी भगत हो गई, जो सब लोग उनकी महिमा करते हैं, ऐसे ऐसी ऊंचा दर्जा उनको प्राप्त हो गया। भगवान उनका काम करते, भक्तों का काम करते भगवान खुद। वही संत कहते थे लोग कहते हम सेवा करते, वो बोले शरणानंद जी बोले क्या झूठ सेवा करते हो तुम, सेवा करते हैं भगवान, संतों की सेवा तुम सेवा करो, क्या सेवा करोगे? तो भगवान सेवा करते हैं, संतों की सेवा कर करके खुश होते हैं। जैसे बालक छोटा होता है माँ पालन करती है, माँ पालन करती है बालक का, और पालन करने में आनंद का अनुभव करती है, उससे बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव करते हैं भगवान। संतों की सेवा करके खुश होते हैं। एक नाथ जी महाराज हुए दक्षिण में, एक नाथ जी महाराज के यहाँ भगवान आए थे, वो भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े गुरु भक्त, बड़े श्रेष्ठ थे, तो वो भगवान की सेवा करते तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष थे, मामूली नहीं थे, परंतु भगवान के सेवा करने में बैठे तो मस्त हो जाते, पुष्प चढ़ाते, चंदन चढ़ाते, प्रार्थना करते, अर्चना करते, आरती करते, गुण गाते, तो उसमें मस्त हो जाते। तो महाराज भगवान का मन चला के मैं अब किसी सेवा करूं, तो कहते भी जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ऐसे भगवान की भगवान को भक्त की सेवा में आनंद आता, तो वो महाराज शिवा के लिए लालायत हो गए। तो एक द्वारिका जी में ब्राह्मण देवता भगवान के दर्शन करने के लिए जप और तप रात दिन लगा, बड़ी लगन से कि भगवान के दर्शन हो जाए मेरे को, तो उसको सुकून हुआ। तू तो यहाँ करता है, मैं यहाँ नहीं हूँ आजकल, मैं वहाँ पैठन में एक नाथ जी के यहाँ पर रहता हूँ, अगर दर्शन कर तो वहां जाओ, आजकल यहाँ वहां मैं काम करता हूँ, श्रीखंडिया मेरा नाम है, वहां रहता हूँ। तो उसको स्वप्न आया, स्वप्न आया चला, भैया हमने तो भगवान से काम है, द्वारिका में हो चाहिए, पैठन में हो, कहीं भी हो, भगवान मिलना चाहिए। वहां पहुंचा तो वहां पानी भरते थे, वो नौकर बने हुए, तो वो नदी भर गया, नहाया दूर, वहां पर वो कावड़ लेकर आया कि एक नाथ जी मेरा घर, तो उस बता दिए वो घर है, वो कावड़ लेकर आए। वो पहुंचा तो उस समय में एक नाथ जी महाराज पूजन कर रहे थे ठाकुर जी का, पुष्प चढ़ा रहे थे, माला चढ़ा रहे थे, चंदन चढ़ा रहे थे, अर्चना कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। तो वहां वो गया, वो जाकर पैर पकड़ लेता है कि महाराज दर्शन कराओ। कहते ब्राह्मण देवता भगवान के दर्शन करना अपने हाथ की बात है, कहते बस आप दर्शन कराना पड़ेगा मेरे को, तो करो दर्शन करा दो। बहुत हट करने लगा, ज्यादा हट गया, देखो परमात्मा दर्शन चाहते हो? हाँ महाराज। देखो तुम जो मैं कह रहे हो, मैं हूँ, आप कहते हो ना मैं हूँ, जो मैं हूँ इस मैं हूँ को प्रकाश करने वाला परमात्मा है, जितना मैं हूँ इस सब मैं हूँ को सबको प्रकाश, जब कर सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अनंत अवध पति सोई, विषय कर सुजीव समेता, सकल एकता एक सचेता, और सब कर परम प्रकाश वो प्रकाश। कहते मैंने बाबा ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को ज्ञान सुनने की शौक नहीं है, मेरे को भगवान के दर्शन कराओ। कहते मैं कहता हूँ वो तो मानते नहीं, माने कैसे? अब परम प्रकाश है, मैं हूँ इसका प्रकाश परमात्मा है कि महाराज मेरे को दर्शन कराओ। कहते कैसे करा दे? मेरी मुट्ठी में भगवान किसी के अधीन होते हैं। कहते वो श्रीखंडिया कहाँ है? श्रीखंडिया कहा? श्रीखंडिया कहाँ है? श्रीखंडिया से मतलब? कहते आप दिखाओ, दर्शन कराओ। तो उद्धव राव के नौकर थे, उनसे पूछा रहे श्रीखंडिया कहा? कि महाराज श्रीखंडिया तो पता नहीं कहाँ है, जब देखने लगे तो मिला नहीं श्रीखंडिया। खूब ढूंढा तो वहां देखो, जल भरण देखो, वहां देखो, वहां देखो, कहीं मिला नहीं, मिला नहीं। अरे बता क्या बात है, श्रीखंडिया क्या पूछता है तू? तो कहा कि महाराज मैं द्वारिका जी में भगवान के नाम का जप कर, ध्यान कर, चिंतन कर रहा था दर्शनों के लिए, तो मेरे को सुपुन दिया कि मैं पैठण में श्रीखंडिया नाम से नौकरी करता हूँ, एक नाथ जी महाराज के वहाँ, तुम दर्शन चाहते हो तो वहां जाओ, दर्शन होंगे, ऐश्वर्य जी मेरे दर्शन कराओ। अब लगन लगी, मैं श्रीखंडिया कौन था? अब ढूंढे पर मिला नहीं, तो पूछा ठीक बताओ भैया, बताओ क्या बात है, श्रीखंड क्या बात है? तो उस बात तो मैंने कहा ऐसी बात है, वो श्रीखंडिया साक्षात भगवान है। तो बेचारा ये साक्षात परमात्मा, अरे मैं तो उसे काम लेता था, मेरा लड़का हरि पंडित उसका भी सेवा करते थे, जब मेरी स्त्री रसोई बनाती है तो बच्चे को खिलाते थे, और जल भरते थे, और ईंधन लाते थे, बर्तन साफ करते थे, झाड़ू देते थे, कि महाराज वो साक्षात भगवान। अब महाराज एक दुमारी रोटे ढूंढने लगे, हे नाथ मैंने पहचाना नहीं, जाने मैंने कितना कितना अपराध किया है, मैं आपको पहचान नहीं सका। रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए, कि महाराज मैंने आप कितना कष्ट दिया है, कि भाई कष्ट नहीं, जैसे बच्चे के पालन करने में माँ को आनंद आता है, उससे मेरे को ज्यादा आनंद आता है संतों की सेवा करने में, मैं बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न, मेरी शौक से आया। तो ऐसे भगवान लालायित हो जाते हैं संतों की भक्तों की सेवा करने के लिए। इतना दर्जा इस मनुष्य शरीर का हो सकता है? अरे खो देता है, ऐसे ही खो देता है, नहीं नरकों की तैयारी कर लेता है, महान कष्ट की तैयारी कर लेता है। तो सज्जनों, भगवान का इष्ट देव अर्जुन को साफ कहते इष्टोसि मे दृढ़मिति तदो वक्ष्यामि ते, तो तू मेरा इष्ट देव है। भगवान कहते हैं इष्ट, कितनी विचित्र बात है। भगत मेरे मुकुट मणि हूँ संतन को दास, इतना ऊंचा दर्जा मनुष्य को मिल सकता है। वो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और नरकों में जाता है, पाप करके, अन्याय करके 84 लाख जूनी में भोगता फिरता है, कष्ट पाता है, जलता है, दुख पा रहा है। अरे भाई तेरे कितना ऊंचा दर्जा मिल सकता है वो परमात्मा प्राप्ति। आप जितने भाई बहन बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको भगवान न मिल सके। जैसे माँ को माँ कहने के सब वाले अधिकारी है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी है। ये बात संतोष मिली हर एक जगह मिलती नहीं है, बहुत कम जगह मिली मेरे को सब अधिकार। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे सर हूँ वैसे ही मैं उनका भजन करता हूँ। ऐसा सुनो, इतना बड़ा ऊंचा अवसर, थोड़ा रुपया कमा कर राजी हो गए, बहुत सा रुपया कमा लिया, मर्द बना ली, बहुत सी पदार्थ का संग्रह कर लिया, बहुत नाम प्राप्त कर लिया, मरता है तो कुछ नहीं। रात दिन लगा काम धंधे में, कहते भजन करो, सत्संग में चलो, कि भैया भगत नहीं है, हमारे को समय नहीं मिलता है, कि थोड़ा सत्संग भी करो, भगत नहीं मिलता है। जब कुछ सेहत होता है और मरने लगता है तो हाय मैंने कुछ नहीं किया। आज दिन कामों के अगर आपको भगत नहीं मिलता है, वो सब खाते में इस खतेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं खाते में होगा। ऐसा नहीं कि तुम छोरियों को ब्याह कर दिया, इतने मकान बना दिए, इतने मुकदमा विजय कर ली, इतनी जीत कर ली, क्या कर दिया, आज क्या काम आवे, मृत्यु समय में काम क्या आवे। वो तो कुछ नहीं किया मैं, भर्ती होता है होना है उस काम में रात दिन लगे हो। सज्जनों वो काम करो जिस करने के बाद करना समाप्त हो जाए, जानने के बाद जानना समाप्त हो जाए, पाने के बाद पाना समाप्त हो जाए, न करना बाकी रहे, न जानना बाकी रहे, न पाना बाकी रहे, सदा के लिए कृतकृत हो जाए, कुछ काम बाकी न रहे, वो मौका मिला हुआ है। इस मौके को पार करके अनित्य वासुगुण लोक प्राप्त हुए। भगवान के सज्जनों, भगवान को याद करो, सज्जनों चेत करो, होश में आओ। कितना समय लगा दिया, आज दिन तक अगर हम करते कितने ऊंचे अच्छे हो जाते, अब क्या हुआ, अपजता है क्या हुए, चिड़िया सूख गई खेत, बहुत सा समय तो चला गया है, और रहा हुआ समय भी जा रहा है बड़ी तेजी से, मृत्यु बिल्कुल तेजी से निरंतर नजीक आ रही है। मौत के आने में विश्राम नहीं है कि मौत कुछ दिन ठहर करके उस छाया में विश्राम करके आ गई, ऐसा नहीं हुआ। रात दिन उसे थकावट होती नहीं है, हरदम चलती है, रात में दिन में सुबह शाम, बरसात में घाम में शीत में ठंडी में ओला गिरती, मौत तो चलती आ रही है तेजी से, और वो आते पूरा होते ही यहाँ पर जलना पड़ेगा उसी क्षण। कितने काम और सब काम बाकी रहेंगे, ग्रास लेते लेते यू उठा कर यू लिया, यहाँ लिया, जितने में लुढ़क गया, मर गया, कहीं हार्ट फेल हो गया। ये भी नहीं कि ग्रास ले ले, इतने हाथ की बात नहीं, जोधपुर की बात है, एक सवारियों को लेकर जा रहा था, तांबे चलाते हुए लेकर हाथ चाबुक उठाया वैसे बस ऐसे ही लुढ़क गया, घोड़ते जा नहीं सका। एक आदमी आया मेहमान, वो कपड़ा स्नान करके और कपड़ा लेना था, तो खाट पड़ी थी उसे, उस खाट पर हाथ धर गए, यो कपड़ा ले लो, मैं कुर्ता पहनो, यो एकदम लटक, कैसा कच्चा मामला है, नजरे कब शरीर चला जाए, कौन कह सकता है इसमें। सज्जनो ऐसा कच्चा मामला, अनित्य वासुगुणम भरसमा, अरे बिल्कुल केवल इच्छा मात्र, चटगल लगे दर्शन की मन में, राम को देखूं लक्षण में, केवल चीज, केवल इच्छा, केवल चाहना, वो चाहना अनन्य होनी चाहिए, अनन्य चेता शर्तम, साफ कहते हैं भगवान आठवें अध्याय के 14 श्लोक में, अनन्य चेता असतम यो मां स्मृति निर्देश, अनन्य चित्त से नित्य स्मृति कर स्मृति करता है तैसे हम सूर्यगा उसके लिए मैं सूर्य बन जाता हूँ। एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, और इच्छा न हो एक इच्छा परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा आप एक ही है, न त्वत समोस्त कुतोन्य, वो सर्वोपरि एक ही है, तो उसकी प्राप्ति की इच्छा एक ही अनन्य हो जाए, परमात्मा शुभता से मिल जाए। एक अनेक तरह की इच्छा है, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, बीच में भर जाओगे। एक परमात्मा तत्व की इच्छा और कुछ भी इच्छा नहीं हो तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाए। केवल इच्छा मात्र प्राप्त होने वाला परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सब में है, सबके है, सबके लिए है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है। जब चाहो तो प्राप्त कर लो, सुबह शाम रात में दिन में, चाहना अनन्य भाव केवल परमात्मा की तरफ, ऐसा मौका लगा है सज्जनों, वो समय समय जा रहा है। चेत करो, होश में हो, अभी बड़ा सुंदर मौका मिला हुआ है। ये कलयुग है ना, आज दिन में बताया था, कलयुग समाज युग नहीं है, बिना प्रयास भवतर बिना ही प्रयास बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है। मानव शरीर भारत वर्ष, ये उत्तम धर्म सिद्धांत वैदिक शास्त्रीय सिद्धांत सनातन सिद्धांत, ऐसा मौका सुंदर मिला है, ये हरेक को नहीं मिलता है। बड़े भाग्य मानुष अनुपावा, ये बड़े भाग्य से ऐसा मौका मिला है, सब मिलता हुआ, केवल आप इच्छा करो, इतना काम ठीक हो जाएगा। केवल चाहना परमात्मा तत्व की चाहना अनन्य भाव से उसकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा सुंदर मौका मिला है। ये दिन निकल जाएगा, फिर हाथ की बात नहीं है, पता नहीं कितना समय है बाकी। कलकत्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग में एक माई मर गई, भाई सत्संग समय प्राण निकल गया। ये प्राण बड़ा कच्चा मामला है, यहाँ से घर पर पहुंचे ये भी पता नहीं है, कब अचानक मर गया है, कैसा मौका है। वास्ते सज्जनों, जल्दी अपने उसी प्राप्त, केवल चाहना, केवल चाहना, और चाहना का त्याग करके एक केवल परमात्मा की चाहना, इतना चाहना मात्र से मिलते है, ऐसे परमात्मा प्राप्ति हो जाए, इतना सुंदर मौका मिला है। अनित्य प्राप्त भजेश्वर सज्जनो, ये हाथों से निकल जाएगा, फिर बैठे रोते रहो, फिर क्या, ये मारवाड़ी मरियर तरी कभी आती है, व्यापार कभी कभी मौका हाथ लगता है, ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति का मौका अभी बढ़िया सुंदर लगा है, और वो जा रहा है तेजी से। इस वास्ते जल्दी से जल्दी परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, केवल इच्छा और कुछ भी नहीं चाहता मैं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, जीने की भी इच्छा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, चाहे आज मृत्यु हो जाए परवाह नहीं, ऐसे अनन्य, क्योंकि परमात्मा अनन्य है, न त्वत समोस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्य, भगवान के समान कोई नहीं है, उससे अधिक कैसे होगा। तो वो केवल एवल एक ही परमात्मा है, ऐसे ही सज्जनों उसके प्राप्ति की केवल एक ही इच्छा हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बहुसागर अनंत से बुद्धि अव्यवसाय नाम, निश्चय नहीं है, बहुसागर वाली अनंत बुद्धियां होती है, एक लग जाए वह सब, सब जितने इच्छा है एक केंद्रित हो गया, सब कर ममता ताग भटोरी, मम बल मन बांध बल डोरी, सब एक परमात्मा की इच्छा हो जाए, प्राप्ति हो जाए। और नहीं तो प्राप्त प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, उत्कट अभिलाषा आपके घर की चाहिए, और सब काम प्रबंध करते हैं भगवान, लाद दे, लदवा दे, लादन वाला साथ दे, सब तरह की सहायता, सब तरह की सुविधा, सब तरह की बात हरदम करने को तैयार है। इस वास्ते सज्जनों, बहुत दिन गए सो गए, अब दिन बाकी दे रही है, ना निरर्थक चले जाए, इसमें सावधानी से सचेतन से लग जाओ। अरिंते वासुकम लघु प्रावे भजस्वा लब्धवा सुदूरविदम बहुशम भवान्ति। बहुत से जन्मों के बाद में अंतिम जन्म मिला है, इसमें अपना काम बना देना है, और जन्म लेना ना पड़े। महादे ही राम जननी जठरे निवास, हे राम जननी जठर निवास महादे ही। फिर गर्भ में नहीं आओ। पुनर्भि जननम पुनर्भि मरणम पुनर्भि जननी दृष्टे शयनम, ये बात न पड़े, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण।